มันตั้งใจเหมือนเดิมแหละการตั้งใจนั้นถือว่าเป็นหน้าที่ของเราผู้มีความเพียรหวังว่าจะเอาชนะความชั่วให้ความดีมันเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปการที่ความดีมันเจริญขึ้นไปไม่ได้ก็เพราะมันคาความชั่วนี่เองความชั่วนี่มันถ้าพูดรวมๆก็ได้แก่กิเลสกิเลสนี่มันก็มีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอันที่มันทำให้จิตใจมัวหมองอยู่ในโลกอันนี้ดังนั้นทุกคนต้องให้รู้เรื่องของตัวเองจิตใจตัวเองมันมัวหมองอยู่ด้วยกิเลสอย่างไรก็ให้รู้ถ้าไม่รู้เราก็ละมันไม่ได้ดังการภาวนาก็เพื่อที่จะให้รู้เรื่องของกิเลสที่มันหมักหมมอยู่ในจิตใจ เพราะว่ากิเลสมันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ใจนั่นโดยตรงดังนั้นถ้าเราไม่ทำใจให้สงบลงไปก็ไม่เห็นไม่เห็นตัวกิเลสเพราะกิเลสมันเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างมันเป็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นกับดวงจิตนี้จิตเป็นผู้สร้างมันขึ้นเช่นความรักอย่างนี้นะก็ถ้าจิตไม่สร้างมันขึ้นมันจะมีได้อย่างไรความโลภก็เหมือนกันความโลภ กับความรักมันต่างกันความโลภหมายถึงความอยากได้ในสมบัติของผู้อื่นโดยทางทุจริตไม่ใช่อยากได้โดยทางสุจริตของตนเองมีอยู่ไม่พอใจบริโภคใช้สอยเห็นของคนอื่นมากกว่าตนก็คิดอยากได้ขึ้นมาแล้วก็หาอุบายเอาโดยทางทุจริตผิดทั้งศีลธรรมผิดทั้งกฎหมายอะไรหมดนี่นะเนี่ยเรียกว่าลักษณะความโลภลักษณะความรักอันนี้มันหมายถึงความรักใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสจะจัดว่าเป็นบาปอกุศลทีเดียวก็ไม่ได้เช่นความรักในระหว่างหนุ่มและสาวถ้ารักกันตามประเพณีไปอย่างนี้มันก็ไม่มีโทษอะไรถ้าไปรักเมียคนอื่นหรือผัวคนอื่นเข้าไปไปติดต่อมายาสาไถต่อกันจนได้เสียกันลงไปอย่างนี้ความรักอย่างว่านี่ก็ให้เกิดโทษแล้วเกิดบาปมันเป็นอย่างนั้นหรือว่าความรักเข้าของเงินทองต่างๆหมู่นี้รักแล้วก็ยึดถือไว้สำคัญว่าเป็นของตัวของตนเมื่อมีมาแล้วสะสมไว้แล้วก็จิตใจก็ผูกพันอยู่อย่างนั้นไม่มีอุบายรู้เท่าทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเอาตะกิเลสเข้าว่าอันนี้มันก็เป็นกิเลสเป็นเครื่องมัวหมองเป็นเครื่องคล้องอยู่ในโลกทำให้หนีจากโลกนี้ไปไม่ได้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ผูกพันอยู่อย่างนั้นเมื่อละโลกนี้ไปแล้วจิตใจก็ไปเมื่อละโลกนี้ไปแล้วจิตใจก็ไปผูกพันอยู่กับสมบัติที่ตนรักใคร่พอใจนั้นเช่นนี้ก็ไปเกิดที่ไหนไม่ได้เนี่ยโทษของความรักอันนี้นะแล้วก็ ถ้าความรักที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เป็นเหตุให้ได้สร้างบ้านสร้างเรือนทำมาหากินกำพ้นทนแดดสารพัดตั้งแต่การแสวงหาพอเมื่อมีความรักแล้วมันก็ต้องมีเครื่องผูกพันมีเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตนรักตนใคร่นั้นเช่นนี้แหละมันจึงว่าเป็นเครื่องข้องอยู่ในโลกนั่นแหละบุคคลผู้ที่มีปัญญากับความรักนั่นก็แบ่งออกซะเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็รักศีลรักธรรมรักบุญกุศลให้มากส่วนหนึ่งก็รักครอบครัวตัวเรือนโดยทางชอบด้วยศีลด้วยธรรมในอย่างนี้มันก็ไม่พอที่จะให้เกิดบาปเกิดโทษมันเป็นอย่างนั้นไอ้คนส่วนหลายนะมันไปรักตั้งแต่กามกิเลสนั่นแหละมากกลุ่มมารักศีลธรรมรักบุญกุศลความจริงแล้วควรจะรักบุญกุศลนี่แหละให้มากกว่าการรักสิ่งอื่นทั้งหมดเพราะว่าบุญกุศลความดีนี่เป็นสิ่งที่ติดตามตนไปได้ทุกแห่งทุกหนแม้ตนจะไปเกิดที่ไหนบุญกุศลศีลธรรมก็ไปอำนวยความสุขความเจริญให้ในภพในชาติที่เกิดนั่นนั่นในอย่างนี้นะถ้าคนไม่พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่มันก็ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อว่าบุญกุศลนี่จะติดสอยห้อยตามอำนวยความสุขให้ในการต่อไปอย่างนี้มันไม่เชื่อกันบางคนนะผู้ที่ไม่ทำบุญนะผู้ที่ทำบุญอยู่นี่ล้วนแต่เชื่อมั่นในบุญกุศลที่ตนทำนั้นว่าจักอำนวยผลให้ตนเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าและทั้งเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานเมื่อมีความเชื่อมั่นในใจอย่างนี้แล้วมันถึงขมักขม้นในการบำเพ็ญบุญกุศลแล้วก็เชื่อมั่นว่าความชั่วน่ะมันเป็นสิ่งเสนียดจันไรต่อชีวิตมันก่อทุกข์ให้แก่ชีวิตนี่มานับคณนานับชาติไม่ถ้วนแล้วเห็นแจ้งในใจอย่างนี้แล้วก็ไม่ทำความชั่วนั่นๆเลยมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังไม่ให้จิตมันตกไปในทางบาปอกุศลต่างๆก็เป็นเช่นนี้แหละชีวิตของชาวพุทธนะชาวพุทธมันต้องรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเราละบาปแล้วบำเพ็ญบุญถ้าผู้ใดไม่สนใจเรื่องบาปเรื่องบุญหมู่นี้ก็ได้ชื่อว่าไม่ได้เลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นนั้นทีนี้ผู้ที่ใฝ่ใจในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็คือใฝ่ใจต้องการรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษนี้เองไม่ใช่อย่างอื่นใดไอ้ขั้นต้นนี่นะในเมื่อขั้นสูงขึ้นไปก็รู้อริยสัจธรรมทั้งสี่นั่นความรู้นี่นะมันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไปกระโดดเอาตอนปลายนู่นเลยจะไปกำหนดรู้อริยสัจสี่ได้ด้วยปัญญาเลยอย่างนี้ไม่ได้ในเมื่อยังชำระสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบความเย็นใจไม่ได้อย่างนี้แล้วใจไม่สงบไม่มีปัญญาเช่นนี้แล้วไม่มีทางที่จะไปรู้ธรรมขั้นสูงขึ้นไปได้การที่จิตใจสงบไม่ได้ก็เพราะอาศัยบาปหรือความชั่วนี่เองเนี่ยมันยังหลงเหลืออยู่ในจิตใจเช่นอย่างว่าบุคคลละความโลภโกรธหลงอย่างหยาบได้แล้วไม่เบียดเบียนใครแล้ว ไม่ทำทุกข์ให้แก่ใครอย่างนี้ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบแล้วอันนั้นมันก็เป็นเพียงขั้นละบาปแบบนี้นะละกรรมอันชั่วออกจากกายวาจาใจที่นี้กิเลสอย่างกลางมันก็ยังมีอยู่แบบนี้เมื่อกิเลสอย่างหยาบมันระงับไปก็ยังกิเลสอย่างกลางที่บุคคลจะพึ่งศึกษาให้รู้ให้เข้าใจนี่เป็นขั้นตอนไปอย่างนี้นะเมื่อละกิเลสอย่างกลางได้มันก็ยังอย่างละเอียดกิเลสอย่างกลางก็ได้แก่นิวรณ์ 5 1ความรัก2ความชังความพยาบาท3ความหดหู่ง่วงเหงาหาวนอน4ความฟุ้งซ่านรำคาญของจิตใจ5ความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงอริยสัจธรรมทั้งสี่ก็สงสัยไม่สามารถจะรู้แจ้งได้นี่นิวรณธรรมห้าอย่างนี้แปลว่าธรรมอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุกุศลคุณงามความดีได้แน่นอนทีเดียวถ้าผู้ใดจิตใจวิตกวิจารไปในความรักความใคร่อยู่เช่นนี้ใจก็สงบลงเป็นหนึ่งไม่ได้เลยผู้ใดมีจิตใจวิตกวิจารไปในความโกรธความผูกโกรธไว้ในใจโกรธใครมาแล้วก็ยึดถือไว้เมื่อนั่งสมาธิภาวนาไม่สงบลงได้เพราะว่าขาดการเพ่งขาดการทำความเพียรเพ่งพินิจจิตจึงฟุ้งซ่านรำคาญสงบลงไม่ได้ปล่อยให้มันคิดไปตามเรื่องราวที่มันได้พบได้เห็นได้รู้เช่นตาหูหมู่เนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสมากระทบตาหูเป็นต้นเหล่านี้จิตก็คิดปรุงแต่งไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสเหล่านั้นคิดอยากได้บ้างคิดเสียใจบ้างคิดในความผิดหวังต่างๆแล้วก็กลุ้มใจจิตเลยหยุดสงบลงไม่ได้บางทีก็นอนไม่หลับเลยคิดมากอย่างนี้นะมันจะให้มันเกิดปัญญารู้แจ้งได้ยังไงถ้าปล่อยใจให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนี้ความสงสัยลังเลก็เหมือนกันนะเมื่อภาวนาลงไปแล้วสงสัยเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษสงสัยว่าตนภาวนานี่จะถูกต้องหรือไม่เนาะจะเป็นไปถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หรือไม่เนาะมื้อนี้นะเมื่อมันสงสัยลังเลอยู่เนี่ยมันจะไปสงบได้ยังไงจิตอ่ะนั่นแหละฉะนั้นเพื่อตัดปัญหาความสงสัยอันนี้ลงไปเราเพ่งใจลงไม่ต้องไปวิตกวิจารถึงเรื่องอะไรกำหนดละอารมณ์ต่างๆลงไปเมื่อเพ่งไม่หยุดสติมันเพ่งเข้าไปข่มจิตนั่นไว้ไม่ให้มันคิดไปทางอื่นเมื่อสติมันแก่กล้าเข้าไปสามารถข่มจิตไว้ได้จิตก็หยุดคิดหยุดนึกไปหยุดคิดหยุดนึกก็สงบลงไปมันต้องออกแรงนะกลัวว่าจิตจะสงบลงได้จิตที่เคยฟุ้งซ่านรำคาญต่างๆนานาเนี่ยเคยสงสัยถ้ามันจิตฟุ้งซ่านแล้วมันสงสัยแหละคนเราเนาะมันไม่รู้เรื่องมันนะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเมื่อทำจิตให้สงบเป็นหนึ่งลงไปได้แล้วพิจารณาอะไรก็เห็นแจ้งเรื่องที่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนนั้นก็โผล่ขึ้นในใจถ้าผู้ใดยังปล่อยใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่นี่แม้จะฟังเทศฟังธรรมไปกี่ครั้งกี่หนธรรมะนั่นก็ไม่ปรากฏขึ้นในจิตใจเพราะใจมันยึดหน่วงอารมณ์ภายนอก นู่นดูมันจะโผล่ขึ้นมาได้ยังไงอ่ะธรรมะได้ยังไงถ้าหากว่าได้ทำใจให้สงบระงับลงไปได้อย่างนี้มันเป็นบุญเป็นกุศลนะการทำใจสงบลงนี่นะท่านเรียกว่าบุญกุศลบุญอย่างสูงการทำใจสงบนี่ให้เข้าใจอย่าไปเข้าใจว่าไม่เป็นบุญนะเป็นบุญอย่างสูงให้เข้าใจอย่างนั้นเพราะมันเป็นบ่อเกิดของปัญญานี่เพียงอานิสงส์ให้ทานรักษาศีลเท่านั้นยังไม่สามารถจะเป็นบ่อเกิดของปัญญาได้เพราะจิตใจมันยังฟุ้งซ่านอยู่ยังไม่สงบระงับเป็นหนึ่งลงไปแค่ให้ทานนี่ก็แม้จิตใจไม่ตั้งมั่นเท่าไหร่มันก็ให้ได้การรักษาศีลก็เหมือนกันนะเมื่อมีความกลัวต่อบาปต่อผลของบาปที่ตนทำนั้นมันจะอำนวยให้เป็นทุกข์เท่านี้แล้วก็รักษาศีลได้เลยเป็นอย่างนั้นทีนี้แต่ความคิดความนึกความฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอันไม่เป็นบาปอกุศลมันมีอยู่วะนี่นะมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นน่ะลำพังแต่อานิสงส์ทานอานิสงส์ศีลเท่านั้นนั่นมันจะทำใจให้สงบลงยังไม่ได้ต่อเมื่อเรามานั่งภาวนาลงไปเพ่งถึงผลทานผลศีลที่ตนได้กระทำบำเพ็ญมาเป็นอารมณ์อย่างนี้เมื่อผลทานผลศีลนั่นปรากฏขึ้นในใจแล้วใจก็จะเบิกบานผ่องแผ้วใจก็เป็นสุขสบายเมื่อใจเป็นสุขสบายแล้วมันก็ไม่ต้องการคิดนึกฟุ้งซ่านไปทางอื่นการที่จิตคิดฟุ้งซ่านไปทางอื่นนั้นเพราะเหตุว่ามันไม่มีความสุขมันไม่ได้รับความสงบมันจึงฟุ้งซ่านคิดไปหาความสุขเรื่องมันน่ะทีนี้พอมาได้คุณทานคุณศีลเป็นอารมณ์เข้าไปแล้ววันนี้ใจมันเบิกบานสิมันสบายนั่นแหละมันถึงจะหยุดคิดไปในทางอื่นให้เข้าใจเมื่อมันหยุดคิดไปทางภายนอกได้แล้วมันรู้ว่าผลแห่งทานก็อยู่ที่จิตนี่ผลแห่งการรักษาศีลก็อยู่ที่จิตนี่มันก็ไม่จำเป็นต้องไปแส่สายหาเลยวันนี้ก็เพ่งกันอยู่ในจิตนั่นนั่นแหละในที่สุดจิตมันก็ค่อยรวมลงมันคลายอารมณ์ภายนอกออกแล้วนี่มันคุณแห่งทานแห่งศีลมาตั้งอยู่ในจิตแล้วอารมณ์ภายนอกก็อยู่ไม่ได้ต้องถอนออกไปเพราะว่าใจมันชอบทานชอบศีลชอบคุณแห่งทานแห่งศีลเมื่อได้ชอบเรื่องอื่นเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นโน้มใจให้พอใจในผลทานผลศีลให้มากๆเข้าไปแล้วมันก็วางอารมณ์ภายนอกต่างๆได้จิตใจมันจะสงบลงได้มันต้องมีกำลังมันต้องมีสิ่งที่ให้กำลังใจใจเข้มแข็งกล้าหาญเมื่อกิเลสสมานมันแสดงบทบาทรบกวนมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามเพราะมันได้บุญกุศลอันเกิดจากการให้ทานการรักษาศีลการบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติต่างๆนั่นน่ะประกอบเข้าแล้วมันถึงมีกำลังถ้าหากว่าใจนี่นะมันไม่มีบุญไม่มีคุณเหล่านี้เป็นกำลังแล้วมันอ่อนแอเพราะฉะนั้นมันถึงหวั่นไหวไปตามอำนาจของกิเลสความชั่วร้ายต่างๆต้องให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ต้องให้ใส่ใจเรื่องกุศลความดีที่ตนทำมาให้มากๆเลยดังในอนุสติสิบประการพระพุทธเจ้าก็ยังสอนว่าให้มันระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้มันระลึกถึง ศีลที่ตนรักษามาระลึกถึงทานที่ตนบริจาคระลึกถึงคุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาหมู่นี้ระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์บ่อยๆระลึกถึงร่างกายให้เห็นไปตามสภาพความจริงของมันอย่างนี้ระลึกถึงลมหายใจเข้าออกก็ทรงสอนระลึกถึงคุณแห่งพระนิพพานซึ่งเป็นธรรมชาติดับเพลิงกิเลสแต่กองทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงนั่นเนี่ยถ้าใครไม่นึกถึงคุณของพระนิพพานผู้นั้นก็จะไม่พอใจอยากจับบรรลุพระนิพพานเพราะไม่เหตุผลแห่งพระนิพพานไม่ปรากฏในใจดังนั้นพระพุทธเจ้ายังทรงสอนให้นึกถึงบ่อยๆนึกยังไงอ่ะก็นึกว่าพระนิพพานนี่เนี่ยเป็นที่ระงับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงกิเลสน้อยหนึ่งก็ไม่มีในพระนิพพานอันโลกอื่นนั่นมันต้องมีกิเลสแทรกแซงไปแม้แต่ในพรหมโลกรูปพรหมอรูปพรหมนู่นมันก็ยังมีกิเลสแทรกเข้าไปอยู่นั่นแหละอวิชชาความไม่รู้มันก็มีอยู่ในจิตใจของพรหมเพราะพรหมนั้นยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่นั่นแม้ในสวรรค์หกชั้นก็เหมือนกันมันก็มีกิเลสแทรกแซงไปอยู่เป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละมันถึงหาความยั่งยืนไม่ได้เมื่อมันมีกิเลสมันก็ต้องมีเป็นเหตุให้ทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างบัดนี้ถ้าผู้ใดทำกรรมดีละกรรมชั่วได้แต่ว่ากรรมดีที่ทำนั้นยังไม่เต็มอย่างนี้นะมันก็อำนวยผลให้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หกชั้นนั้นชั้นใดชั้นหนึ่งตามกำลังของบุญที่บุคคลผู้นั้นกระทำผู้ใดมีบุญมากก็ได้ไปเกิดชั้นสูงขึ้นไปผู้ใดบุญน้อยก็เกิดชั้นต่ำลงมานี่เป็นอย่างนั้นไอ้ที่เกิดของบุคคลผู้มีบุญผู้ชอบบุญกุศลผู้เบื่อบาปผู้เพียรละบาปออกจากกายวาจาใจของตนในสวรรค์นั้นไม่มีการค้าไม่มีการขายนี่ว่าตามคำสอนพระพุทธเจ้านะไม่ใช่เดาเอาอ่ะไม่มีโคลกกรรมคือไม่มีการทำนาทำสวนไม่มีพาณิชยกรรมคือไม่มีทำการค้าการขายอะไรเลยนี่อ้าวอยู่กันยังไงสันก็อยู่เสวยผลบุญที่ตนได้ทำจะเป็นมนุษย์เนี่ยนั่นบุญกุศลที่ตนได้สะสมเป็นมนุษย์นี่มันมากวันนี้มันก็ไปอำนวยผลให้มีของทิพย์ของเกิดเองเป็นเองได้บริโภคใช้สอยตามสบายสบายมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นน่ะมันถึงไม่มีการทำนาทำสวนเป็นต้นได้ ไม่มีแย่งซื้อแย่งขายไม่อิจฉาพยาบาทจองร่างจองผานกันเหมือนมนุษย์โลกเราเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าสุขติแดนแห่งความทุกข์แต่มันก็ยังไม่เป็นความสุขสุดยอดหรอกแต่มันก็อยู่ในระดับหนึ่งความสุขในสวรรค์เมื่อหมดบุญที่ทำจากมนุษย์โลกนี่แล้วก็จุติเคลื่อนที่จากภพที่เกิดนั้นหาไปหาเกิดที่ใหม่ส่วนมากท่านกล่าวว่าก็ลงมาเกิดในมนุษย์โลกนี้แหละแต่เทวดาบางตนน่ะเมื่อทำบาปไว้ในโลกนี้มากก็สมควรแต่ทำบุญด้วยมากกว่าบาปวันนี้พอจวนจะตายนั่นนึกถึงบุญกุศลได้จิตใจฝักใฝ่ในบุญกุศลบุญกุศลก็นำไปเกิดสวรรค์ก่อนพออยู่เสวยผลบุญนั่นไปหมดเขตของบุญนั่นแล้วจุติ จากสวรรค์ก็ลงนรกเลยบาปนั่นมันคอยฉุดคล้าเอาอยู่อย่างนั้นแหละถ้าบุญกุศลยังไม่หมดบาปมันก็ให้ผลยังไม่ได้นี่เป็นอย่างนี้ให้พากันเข้าใจ อันนี้พูดตามตำราทั้งนั้นแหละไม่ได้พูดนอกตำราดอกแต่ทีนี้บางคนบาปก็ไม่มากทีนี้บุญกุศลมากเมื่อไปเสวยผลของบุญอยู่ในสวรรค์แล้วหมดเขตของบุญนั้นแล้วบาปนั้นไม่สามารถจะฉุดไปนรกได้เคลื่อนจากสวรรค์ก็ลงมาเกิดในมนุษย์โลกนี้เพราะฉะนั้นบางคนถึงได้มาเสวยผลของบาปบางคนมีเงินมีทองเข้าของมากมายมีบริษัทบริวารมากเอาถูกฆ่าตายอายุทางยังไม่ทันเข้าแก่ชราอะไรก็ถูกฆ่าตายแล้วนี่แหละบาปกรรมนี่แหละมันจะตามให้ผลอยู่อย่างนั้นไม่ลดละเมื่อบุคคลไม่รู้ตัวตั้งแต่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่อธิษฐานใจละเว้นนะทำเป็นเมื่อยตนทำบาปทำกรรมแล้วทำเฉยเมยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรอย่างนี้นะนี่แหละบาปมันจะติดตามไปเลยบัดนี้ขอให้เข้าใจอันที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าบาปละได้นั่นหมายความว่าบุคคลใดทำบาปลงไปแล้วก็ยอมรับประตนทำไม่ปฏิเสธแต่เป็นละหุกรรมกรรมเบาไม่ใช่ครุกรรมกรรมหนักเมื่อยอมรับสารภาพว่าตนได้ทำจริงเรื่องนั้นนะอย่างนี้ก็อย่างญาติโยมมาสมาทานศีลกับพระอย่างนี้แหละก็หมายความว่ามาปฏิญาณตนว่าจะไม่ทำบาปอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าบุคคลสมาทานศีลไปตามประเพณีเฉยๆไม่คิดที่จะละบาปกรรมความชั่วที่ตัวทำมานั่นเลยอย่างนี้บาปกรรมนั้นมันก็ไม่หมดสมาทานศีลก็สมาทานไปอย่างนั้นเลยบาปกรรมนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามไปแต่ถ้าผู้ใดมาตั้งสัตย์อธิษฐานลงไปแล้วเอาละบาปกรรมที่ข้าพเจ้าทำมาแล้วข้าพเจ้ายอมรับว่าได้ทำจริงเพราะไม่รู้วันนี้ต่อนี้ไปข้าพเจ้าจะสมาทานมั่นในศีลจะไม่ทำบาปอย่างนั้นต่อไปอีกด้วยความสัตย์ความจริงอันนี้ก็ขอให้บาปกรรมอันนั้นมันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจของข้าพเจ้าอธิษฐานใจนี่อย่างนี้เรื่อยไปแม้ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาก็อธิษฐานจิตละบาปอกุศลนั้นเสมอไปเช่นนี้แล้วบาปกรรมนั้นหมดไปจริงๆขอให้เข้าใจถ้าผู้ใดไม่ทำความเพียรอุบายแยบภายในใจอย่างว่านี้แล้วบาปนั้นไม่หมดมันจะต้องติดสอยห้อยตามไปอยู่อย่างนั้นแหละ